Prachtige van de Everly Brothers. Zo aan het begin van de nacht zou je kunnen zeggen. Het moment waarop je gaat dromen. Althans een hele hoop mensen. Je hoorde een mooie klassieker van ze. Je hoorde Dream. Tot middernacht, de late avond. Met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. En dan ook nog All I Have To Do. Dat hoorde ervoor. Ja, je moet wel volledig zijn in de show natuurlijk. Hè? Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de late avond. Ik ga je oren hier lekker vertroetelen, zoals gebruikelijk. Met prachtige muziek. En we gaan je ook een beetje wijzer maken met een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld, toch wel een ernstig onderwerp. We gaan praten straks met Terre des Hommes. Er is een nieuw rapport over seksueel misbruik van kinderen. Dat is best wel ja, ingrijpend. Het slaat me ook... Het grijpt me bij de keel, zo moet ik het zeggen. Zo grijpt het me aan, zou je kunnen zeggen. Dus, luister mee zo meteen hier in de show. Verder een column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over bedelen en muziek. We kennen ze wel, hè, de straatmuzikanten. Nou ja, je hoort er straks meer over. En Rob van Steen, hij is algemeen directeur van Scapino Ballet. Die gaat vertellen over de activiteiten van dat wereldberoemde ballet. Wat zo geweldig veel mooi werk doet, ook in onze eigen regio in Rotterdam. Dus dat en nog veel meer moois hier in de late avond. About the monster, I

and things we never take notice of. You wake up and suddenly you're in love. Each day suddenly you're in love. Ooh, there's beauty up above, things we never take no. Suddenly, you're in love. Allemaal hartstikke plotseling natuurlijk. Dit van Billy Ocean. Suddenly, uit 1985 alweer, zo lang geleden. En Annie Lennox ervoor met No More I Love Yous. Tijd voor ons eerste vraaggesprek. Hier is Herman de Bruin. Wij gaan het hebben over seksueel misbruik van kinderen. En dat doe ik met Sven Steijman. Hij is voorlichter van Terre des Hommes. En in de uitzending, Sven, welkom. Hallo. Zwaar onderwerp, want het is nogal wat, hè? Het seksueel misbruik van kinderen, zeker in Nederland. Want er is een nieuw rapport verschenen, begreep ik. Ja, ja, dit gaat over de beelden die op internet rondgaan van, mm-hmm. van kindermisbruik. En dat blijkt dat Nederland echt koploper is binnen West-Europa, maar ook binnen de wereld, in het hosten van die beelden. Het hosten van die beelden. Moet je even uitleggen, wat bedoel je dan precies? Ja, nou, het hosten, het is inderdaad een Engels woord wat eigenlijk een soort bedoeld is dat een host die brengt zeg maar de beelden van A naar B. Je kan het ook bewaren bij die host, de servers heet het ook wel. Daar zijn die beelden opgeslagen eigenlijk. En van daaruit kan het de hele wereld over gebracht worden via het wereldwijde web. En die bedrijven zijn met name ook in Nederland waar dit beeldmateriaal staat. Kijk, er is natuurlijk ook in Europa allerlei wetgeving op dit moment in ontwikkeling. Dat zou kunnen helpen. Maar goed, dan moet dat wel er komen natuurlijk wetgeving. Maar dan heb je weer andere vraagstukken rondom privacy van andere mensen. Die misschien helemaal geen kwaad willen in wat zij delen. Dus die discussie is nog gaande op dit moment in Europa. Ja. Maar goed, tijd blijft wel. Op dit moment gebeurt er te weinig naar ons idee. Ook al doen de politiek hun best natuurlijk. Maar er mag nog meer gebeuren. Blijkt wel uit deze enorme cijfers. Ja, de cijfers zijn verontrustend, zou je kunnen zeggen. Wat kan Terre des Hommes daaraan doen als organisatie in Nederland? Nou, op dit moment zijn wij heel erg druk bezig ook met de aankomende verkiezingen. Wij hebben als Terre des Hommes ook nagekeken in de verkiezingsprogramma's van 15 partijen die op dit moment in de Kamer zitten. Hoe zij denken over kinderrechten, over online veiligheid. Op dit moment zeggen slechts 3 partijen iets over kinderrechten. Nou, dat is vrij weinig, vinden wij. Natuurlijk andere thema's over jongeren en kinderen, die komen wel aan bod. Maar specifiek over de online veiligheid in de manier hoe wij het nu zien. Hè, dus over misbruik. Dat komt eigenlijk bijna niet aan bod. En dus onze vraag is eigenlijk ook aan de politiek nu, die als zij zo meteen in debat gaan, hebben het er ook over dit soort onderwerpen. Spreek je uit, wat moet er gebeuren om dit te voorkomen en aan te pakken? Ja. En wat zou de politiek dan kunnen doen om het te voorkomen? Wetgeving bijvoorbeeld? Uiteraard, ja zeker. Dat is natuurlijk al een gesprek van onderwerp binnen de politiek zelf. Maar ja, de andere kant is dus ook dat privacy aspect wat een rol speelt. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk om daar goed naar te kijken. Maar op dit moment is het zo. Hè, stel, in Nederland gebeurt iets vreselijks. Dan zetten we daar camera's neer. Maar die camera online ontbreekt eigenlijk nog. En er gebeuren op dit moment ook vreselijke dingen online. Ja, dat is zo. Daar kunnen we allemaal. Ja, we moeten er wat aan doen, maar we kunnen dat niet in ons eentje. Moeten we het publiek oproepen om iets te doen? Ja, op de goede partijen stemmen, denk ik. Zeker, ja. Kijk, opgeroep, goede partijen stemmen, dat kan. Welke dat zijn, dat zeggen wij niet. We geven geen stemvoorkeur. Je kunt wel op onze website kijken, op telezon.nl, naar hoe partijen erover denken. Ja, ja. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere mogelijkheden. Stel, je komt iets tegen wat niet op het web hoort, dan kun je dat ook melden bij bepaalde organisaties. En dat heet de ATKM afgekort. Dat heeft een hele lange naam. Dat is een autoriteit. Die kan ook boetes uitsturen naar bedrijven die dit hosten. En ga er vooral naartoe als jij iets vindt wat er echt niet op hoort op het web. Ja, en staat dat op jullie website hoe mensen daar kunnen komen? Nee, in dit geval niet. Okay. Stel Google op ATKM en je hebt alle gegevens. ATKM, zei je, hè? Ja, ja. Of Linux is ook zo'n organisatie, ja, ja, die hier een rol in kan spelen. Maar jullie hebben wel de achtergrondinformatie op de website staan, neem ik aan. Zeker, ja hoor. Ja, gewoon, en ga ook het gesprek aan met je kinderen natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Mochten zij het slachtoffer worden, dat wil je er altijd voorkomen. Ja. Dus ga ook het gesprek aan met hoe zij online wereld beleven. Ja, en, want ze zijn soms verder dan de ouders. Ook, tegengaan. Ja, ze zijn soms verder dan de ouders. Wat betreft online zeker, dingen. Ja. Ja, dat is ook nog waar. Ja, ja, er gebeurt zoveel online. En natuurlijk ook de technieken worden ook steeds beter. Hè? Met AI wat steeds echter wordt. Dus er gebeurt veel. En het is moeilijk om bij te houden. Maar daardoor moeten we het proberen bij te houden. Ook als overheid en in de regelgeving. Die oproep aan iedereen die kinderen heeft, heb je in ieder geval gedaan. En als je meer wil weten, kijk even op de website van Ter de Zom. Dan kom je de achtergrondinformatie ook nog allemaal tegen. Ik wens jullie er veel sterkte mee met dit probleem aan te pakken. Sven Steinman, persvoorlichter van Ter de Zom. Dank voor het gesprek. Si douce, si pleine de joie. Chantons tous les deux. Un autre jour peut-être, on sera heureux. Je sais bien danser. Et puis si tu t'embêtes, tu viendras chez moi. Il y aura des noisettes. Praise for the singing, praise. praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. Klassieker hier in de late avond van Cat Stevens. Hadden we daar straks nog iets over dromen. Maar ja, dit is nadromen zou je kunnen zeggen. Morning Has Broken dus. Mooie klassieker. En Gilles Dreux met Alouette. Zometeen de column van Han van der Horst. Ja, we gaan het hebben over bedelen en muzikanten op straat misschien wel. Want we kennen ze allemaal op metrostations, treinstations, busstations. Daar heb je nog wel eens mensen zitten die bedelen. En ook wel in de straten soms. Han van der Horst vraagt zich af, moet je dan dat bedelen nu verbieden? Goeie vraag, je hoort het zometeen. Naar Mr. Mister en Broken Wings. Makes me whole. is all I know. That you're half of the flesh and blood that makes me whole. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, in Delft zijn bedelen en straatmuziek verboden. Daar kun je een boete voor krijgen. De praktijk leert echter dat er nauwelijks gehandhaafd wordt. En waarom ook? Boa's en agenten hebben wel wat anders te doen dan arme mensen en daklozen het leven nog zuurder te maken dan het voor ze al is. Toch heeft de plaatselijke PvdA GroenLinks voorgesteld het verbod in te trekken. Als een symbolische maatregel. Waarom zou de overheid mensen immers hinderen op een eerlijke manier wat geld bij elkaar te scharrelen? Bij de daklozenopvang moet je immers 6 euro per nacht betalen. Je weet natuurlijk niet hoe dit allemaal gaat aflopen, maar in Delft zal het voorstel van de PvdA GroenLinks wel tot een principiële discussie leiden tussen voor- en tegenstanders van het verbod. De laatste tijd heb ik hem niet meer gezien, maar ik ken een jongen uit het hippiecafé van vroeger die zeker een kleine halve eeuw als straatmuzikant zijn brood heeft verdiend. Hij reisde daarvoor heel Europa door met een zekere voorkeur voor de Scandinavische landen, want zijn vrouw kwam uit Finland. Ook de Amazing Stroopwafels en de muzikanten eromheen hebben ervaring als straatmuzikant. Van de helaas overleden Cornelis Pons heb ik altijd gehoord: kort maar krachtig. En dan een andere standplaats opzoeken, dat levert het meeste op. En het moet een beetje aan te horen zijn. Je hebt een vergunning nodig om in de metrostations van Parijs als straatmuzikant op te treden. Daarvoor moet je eerst voor een commissie komen proefspelen. Dat zou voor Delft misschien een goede oplossing zijn, maar het heeft wel een nadeel. Voor de mindere goden en godinnen op muzikaal gebied blijft dan alleen het bedelen over. En een vak waarvan ik hier de naam niet noem. Autoriteiten hebben al eeuwenlang een bloedhekel aan bedelaars. Ze pakten ze op en ze zetten ze de stad uit. Ze plaatsen ze in werkhuizen. Ze gaven boetes en straffen. Aanvankelijk meende men nog dat God de armoede had gewild, zodat de beter bedeelden als weldoeners een plaatje in de hemel konden verdienen. Maar dat beginsel is als gevolg van de verlichting, echt waar, van de verlichting verkruimeld. Niks weldadigheid. Bedelaars moesten gedwongen worden met werk hun eigen kostje bij elkaar te verdienen en niet door hun hand op te houden. Je hand ophouden heeft in het Nederland van nu dan ook een heel negatieve kant. Je merkt dat ook in de verkiezingsstrijd. De partijen nemen het op voor de hardwerkende Nederlander. Ze hebben het nooit over de Nederlander die de kantjes ervan afloopt, maar altijd over de hardwerkende Nederlander. Dat is de norm. Dat is het voorbeeld. Dan denk je niet, die man of die vrouw bedelt uit nood, maar om geld te krijgen zonder iets tegenover te stellen. Bedelen deugt niet. Weinig mensen zeggen recht uit hun hart: ook de bedelaar heeft recht op zijn borrel. En arme mensen schamen zich er ook voor om te bedelen. Je moet een enorme drempel over om de passanten een leeg koffiebekertje voor te durven houden. Toch vervullen bedelaars een nuttige rol. Ze laten zien hoe het gesteld is met Nederland. We kennen nu enkele duizenden dakloze kinderen. Daar doen we meewarig over, maar eigenlijk vinden we het met z'n allen inmiddels wel normaal. En iemand die laat zien dat we een land van bedelaars en thuislozen zijn geworden, zo iemand maken we strafbaar. Dat is toch beneden peil. Don't let the bastards get you down. Don't let the bastards get you down. Don't sell your heart to no businessman. Just sell it back next time around. Don't let the bastards get you down. There's a new town coming my way on this never-ending highway. I miss my baby's birthday, feeling sorry in the worst way. It seems I'm always losing for another life. In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond met Alfred Blokhuizen. Waar je van hield, is niks meer om op te vertrouwen. Wanneer alles dat jij als je leven zag, modder blijkt waar niet op valt te bouwen. Ze kijken toe en ze lachen om een grap die ze beter voor zichzelf hadden gehouden. Wat je voor stond, waar jij je leven voor zou geven. Ach, geld is geld en vriendschap is te koop. En spijt is iets voor later, en dan ben je bijna dood. Dus zeg me wie het verste pissen kan. Wie is het mietje, wie de man? Je lokt de baas niet uit de tent. Dus zeg me wie zijn echte vent. En wie loopt weg, wie durft het aan? Om voor een ander op te staan die hij niet kent. Wie is een echte vent?

Ik ga praten met de algemeen directeur van het Scapino Ballet in Rotterdam. Dat is Rob van Steen. Rob, welkom. Dank je wel. Je bent heel sinds kort directeur, dacht ik, hè? Ik ben fris en fruitig. Ik ben op 1 oktober begonnen. Ja. Bij Scapino Rotterdam. Even, Scapino, dat is al heel lang een begrip in Rotterdam. Wat is het precies voor de mensen die dat niet weten? Scapino Ballet Rotterdam bestaat al 80 jaar volgend jaar. Dus ja, het heeft een lange geschiedenis. Het is het oudste dansgezelschap van Nederland. Is opgericht in Amsterdam door Hans Snoek. En is in 1993 geloof ik naar Rotterdam gehaald. En daar voelt ze zich nog steeds erg thuis. Ja. En jouw achtergrond is ook iets met dans? Nee, ik ben zelf geen danser. In de afgelopen 20 jaar was ik theaterdirecteur. En dan denk je dat de nieuwe directeur ook wat nieuwe dingen wil introduceren? Vernieuwing, andere dingen misschien? Ja, Scapino staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk. Dat is begonnen met de keuze voor een nieuwe artistiek directeur. De directeur, dat is Nanine Linning. Mm-hmm. Bij een dansgezelschap draait het in de eerste plaats om de dansers. Ja. Dan om de kunstenaar, de choreograaf, dat is Nanine Linning. En de taak van de zakelijk leider of de algemeen directeur is om dat allemaal in goede banen te leiden. Ja, en wat doe je dan de hele dag? Ja, je hoeft niet alles precies uit te leggen, maar wat is de grote lijn die je dan voor ogen hebt? Nou moet ik dat natuurlijk nog gaan uitvinden wat een directeur allemaal doet bij Scapino. Maar die houdt zich onder andere bezig met de producties die worden voorbereid. Mm-hmm. Die komen namelijk niet zomaar uit de lucht vallen, die worden verzonnen. Vervolgens moet dat handen en voeten gegeven worden. En dat duurt best wel even voordat het dan te zien is voor het publiek. Je zei al 80 jaar, merk je dat ook? Ja, je bent nog net begonnen, dus dat is misschien een lastige vraag, maar dat het een lange traditie heeft. Ja, je moet weten waar je vandaan komt als je wil bepalen waar je naartoe gaat. Dus iedereen is zich heel erg bewust waar Scapino vandaan komt in al die jaren. Dus enige nostalgie naar wat er allemaal gemaakt is en wat er onder de leiding van Ed Wubbe, de vorige artistiek directeur, gemaakt is, is er zeker. Maar de blik is altijd voorwaarts gericht. Ja, ja. Ja, je kijkt naar de toekomst, wat er dan is. Ja. Maar jullie hebben toch ook een tijdlijn staan op de website. Tuurlijk, dat gaat over dat historisch besef. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ik raad mensen ook zeker aan om het even aan te klikken. Scapinoballet.nl. Ja. Dan kun je dat allemaal zien. Ja, want dat begint dan al 80 jaar geleden dus. Dat klopt. Ja. Scapino Ballet, je hebt er heel veel zin in om te gaan doen. Net begonnen, dus we gaan nog niet over de geschiedenis praten. Tenminste, het is wel een hele lange geschiedenis, maar dat is misschien iets te veel. Je eigen plannen dan? Zitten die ook in de... Nee, mijn eigen artistieke plannen zitten daar zeker niet in. Hè. Die zijn, ze zijn al lang van tevoren bedacht. Ja, ja. Scapino denkt toch zeker wel 2, 3, 4 jaar vooruit. Zo. Dus ik noemde nu Anima Obscura. Maar ja, het volgende grote project wat minstens even groot is als Anima Obscura is de Zee, La Mer. Dat past staat ook zeker op stapel in deze regio. Ja, dus volgend jaar rond deze tijd kom ik daarover vertellen. Ja, want is dat jaarlijks dat Scapino en elk jaar wordt er een grote productie gemaakt. Ja? En daarnaast wordt er een talentenproductie gemaakt. Dus met jonge choreografen. Dat heeft een titel gekregen. Dat heet Origin. Dat hangt samen met de internationale duetcompetitie die er in Rotterdam elk jaar is. Ja. Winnaars daarvan mogen dan een mooie choreografie maken. En die gaat toeren door het land. En als je nou denkt, nou, ik wil ook wel danser worden, kan je je dan bij Scapino aansluiten alsof je bij een kaartclub komt, bij wijze van spreken? Nee, zo werkt dat niet. Nee? Dansers van Scapino komen echt van de beste dansopleidingen uit de hele wereld. Oh, okay. Dus je zal eerst dat traject moeten doorlopen om uiteindelijk auditie te doen en aangenomen te worden. Dat is internationaal. Dus zijn jullie ook wel eens in het buitenland dan? Ja. Ja, bijvoorbeeld over 2 weken gaat het hele gezelschap naar Istanbul om op een festival 2 keer een voorstelling te spelen. Die heet Cathedral van Marcos Moreau, is daar de choreograaf van. Maar ook later op in het seizoen zijn er trips gepland naar Spanje, naar Frankrijk en naar Duitsland. Oké, dus Rotterdam is de thuishaven, maar wel heel internationaal. Thuishaven en een wereldhaven natuurlijk. Nou ja, Rotterdam is een wereldhaven, dus daarom. Dat klopt alweer met elkaar, ja, inderdaad. Mensen die meer willen weten over Scapino en over de voorstellingen die in Rotterdam gehouden worden, hou ik het een beetje dichtbij. Ja. Website zei je al? Website is scapinoballet.nl en daar kunnen ze alles vinden. Dan dank ik je in ieder geval voor het gesprek. Rob van Steen, algemeen directeur van Scapino Ballet Rotterdam. En heel veel succes in je komende carrière, want die staat op het punt van beginnen. Of dank is eigenlijk net begonnen, ja. Ik ga mijn best doen. Dankjewel. Tot middernacht, De late avond. It is if everyone dies alone. Does that scare you? I don't want to be alone. Sipping on a Sunday, couples holding hands on the runway. They're all posing in a picture frame whilst my world's crashing down. Solo shadow on the sidewalk, just want somebody to die for. Sunshine living on a perfect day while my world's crashing down. I just want somebody to die for. Sipping on a Sunday, couples holding hands on a runway. They're all posing in a picture frame whilst my world's crashing down. Solo shadow on the sidewalk, just want somebody to die for. Sunshine living on a perfect day while my world's crashing down. I just want somebody to die for. I just want somebody to die for. I just want somebody to die for. Does that scare you? I don't want to be alone. Pink lemonade sipping on the side. Couples holding hands on the runway. They're all posing in a picture frame while my world's crashing down. Solo shadow on the sidewalk. Just want somebody to die for. Sunshine living on a perfect day while my world's crashing down. I just want somebody to die for. I just want somebody to die for. Een prachtig nummer van Sam Smith hier in de show. To die for. Nou, daar is het een beetje vroeg voor. Vind je ook niet? Om te sterven. Hoewel, als de tijd daar is. Aan het einde van deze aflevering alweer van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Vanzelfsprekend. Dan zit hier Bert de Wolf. Ook weer met prachtige muziek. En natuurlijk leuke onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Tot het sluit van deze aflevering van De Late Avond. Whitney Houston en All the Man I Need. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Prachtige dromen. En ik wens je natuurlijk een goede wacht als je gaat werken. En blijft werken.